أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جدول افضاط ذا فلندريم تكونوتم الله سبحانه وتعالى Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti falendim, kërkojmë dërsa salavatë dhe selamën dhe pengamberin më zgjedhur, Muhammed Mustafan alaihi salatu e selam, bi shok të ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme dhe gjdo besimtari cili e ndjek rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Ndëruar dhe zër, dhe të vazhdojmë në këto kushte, në zingjirit se ne kemi filluar, mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanahu wa Teala, jemi mesurën El Bakara, në ngjarën e Ibrahimit alaihi salatu e selam, ku Allahu të bareke ve teala pas përfundimit të historikut të bijve të Israilit, se të janë bijtë e Jakubit, alaihi salatu e selam, Zoti Jon Gjellë Gjellaluhu nga ajeti 124 fillon në ngjarjen e Ibrahimit, alaihi salatu e selam. Por mendëm kujti kujtohet se ngjarja e Ibrahimit, alaihi salatu e selam, është qëndrore në Kur'an, dhe për dallim nga Musaj, alaihi salatu e selam, Ibrahimi përmendet si personitet në veti, ndërsa Musaj, alaihi salatu e selam, përveç që përmendet si personalitet, mirë po më shumë të shoqërohet me popullin e tina. Dhe neve thamë se do të shkojmë lart e poshtë në këtë varg të ligjëratave mbi historinë e Ibrahimit alayhi salatu selam, sidomos tani kur fillon ngjarja e ndërtimit të qapës. Thot Allahu te bareke ve teala në ajetin 127 të surës El Baqara, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sadaqa allahul azim. Në këtë ajet Allahu xhelal xhelaluhu tani përmendëm neve, nëse ju kujtohet, se bitë e Israilit, të cilët janë bitë e Jakubit alayhi salatu wassalam, i thonin Muhamedit sallallahu alayhi wasallam se ne jemi boshti i dunjas, dhe kjo i ban depresion Muhamedit sallallahu alayhi wasallam për shkak se te këta kishte tek vërteta. Vërteta e tyre ishte se ata ishin nipate Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Mir po, a kanë vazhduar atë rrugën e Allahu xhelal xhelaluhu? Kjo është ajo që Allahu te bareke ve teala e ka rregulluar me Kur'an. Në këtë ajet Zoti on te bareke ve teala na çel një histori të re, ajo është ngjarja e ndërtimit të qafës. Kush dëshiron mund të më e përcjell me telefon apo me mushaf ajetin e Zotit xhelal xhelal në surën al-Baqara. Thad Allahu jellu ala, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'id. Kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam yarfa' ingritte al-qawa'id. Qawa'id janë shtylla. I thonë qa'ida, i thonë shtyllës. Kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam ingritte shtyllat min al-bayt, të shtëpis. Wa Isma'ilu dhe Isma'ili. Rabbena thonin, o Zoti jon, pra duke e ndërtu shtëpin, thonin, o Zoti jon, te kabbel minna, ne e prano këtë vejpër prej neve. Ajo që sira është në gjohën e poblit tonë, thonin, ma ban kabul, o Zot, ma ban kabul, pra është pranoje. Inneke ente semi'ul alim, vërtet jo Allah, je semia. Semi, do më thonë, a i cili do gjonë, wal alim, edhe alim është i dishëm. Kjo ajet, tani, na fut, në një parahyrje të vendosjes së muslimanëve në qendër të historisë. Ajo është kthimi i muslimanëve kaçapja. Nëse ju e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një periudhë të Mekës edhe një periudhë të Medinës është fal nga Kutsi, nga Mesjidul Aqsa. Me këto ajete Allahu xhelal xhelaluhu na tregon se qendra e njerëzimit ka qenë El Bejt. Ajo është qapja Allahu te bareke ve teala. Në këtë ajet vëzë kemi shumë prej mësimeve, gjithashtu neve në një ligjërat veçantë nga se nuk premton koha, do të përmendemi transmitimin e Imam Bukhariut, që le ka sjellë në librën e tij Sahih Bukhari, ngjarën e madhe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku Allahu xhelel xhelalu nëpërmjet gjuhës pejgamberit alajhi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar detalet të ndërtimit të kësaj shtëpie. Thot Allahu xhelel xhelalu, kur Ibrahimi ndërtonte shtëpinë, pra ngritte shtyllat dhe Ismaili. E para që ka nxjerr dietar prej këtij ajeti, pra ta zbërthejmë një ajetin, pastaj kemi disa mësime në këtë ajet. E para është se Ismaili në këtë ajet i thonë arabët kanë hi teban apo musharaketen. Pra Ismail nuk është boshti në këtë ajet. Kush është boshti? Ibrahimi. Andaj shiko Allahu që se ndërton ajetin. Kur e ngritte Ibrahimi shtyllat e shtëpis. Pra Allahu kur e ka përmend ndërtimin e shtëpis, e ka plotsu fjalin me Ibrahimin. Pasaj veç ka thonë dhe Ismaili. Pra sikur të ishte Ismaili bazë në ndërtimin e shtëpis, fjalia duhet të ndërtoj me një formë tjetër. Dhe ajo është këtu. Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawa'ida min al-bayt. Për shka, nëse i shkon Ismaili pjestar, dhe më thonë, sikur Ibrahimi, por shukon, nëse ajo konë, fmi, që ka bojë Ismaili? Ja ka afru gurzit, mirë pa Allahu te bareke ve teala. Me këtë vej për të vogël, e ka regjistru si ndërtues i shtëpis. Andaj kanë zirë djetarë për kësajnë, a neve të dhvime e disa të rënditja e mësimeve, se pak me mor pjesë, me një grimës, ndihme, në fejnë Allahu gjele gjeleluhu, Allahu te bareke ve teala nuk haram. E nëse në mundësën Allahu gjelela me mëni të surja El Kef, ati të të shofë misë Allah e ka përmen një qen, i cili është basi një loj kujdestari atyre djemve të sëtë janë japshe në shpil. Pra, mësimi kësaj është se Ibrahimi a.s. është bazë në këtë ndërtim, e Ismaili si ka hi sikur, i thënë në Arabët Tebean, pra shëqërues, por jo bazor, por është deksor. Idhë jërë fa'u Ibrahimu l'kawai dhe min elbejt. Këtu vëzër ka një historik shumë të madhë, të mundohemi me rëmbulla kësue, ka përmeni më këthiri, Ibn Gjeriri, në bidaje vë nihaj Ibn Këthiri, në tëfsime ti Ibn Gjeriri, qështja e qabës, a i ka ngrit i par Ibrahimi a.s. këto shtyllat shtëpis, apo i ka ngrit Ademi a.s. Djetarë kanë shumë premendimeve, shumica e djetarëve thonjë se shtyllat i ka ngrit Ibrahimi. Pro shtyllat të para në këtë tokë zbras kur akon i pari që ka i kanë ngritë është Ibrahimi a.s. Kjo është mendime dhe më afër argumenteve, ndërsa disa djetarë thonjë se Ademi kur ka zbrin tokë i kanë ngritë shtyllat e shtëpis, ndërsa në shtëpinë se në shbo më vonë ajo i takon Ibrahimi a.s. E disa të tjerë thonjë se të parë që i kanë vendosë shtyllat janë me laqët. Mirë po asë njëra nuk qëndron me ajet dhe me hadith. Asë njëra. Madja ajetët lanë me kuptu nga se shiko Allahu gjenë këtë ajet surin El Baqara ajetin 127 jep me kuptu pra kjo, në gjuhën e djetarve nuk është e prejer por i thonë vahir që në më nënë vahir pra, jasht do këtë qështu mirë po djetarve dhe ajeti kur le me kuptu të shka prej jasht zdo më nënë se ka një tjetër i cili e shmang për këti kuptimin a është një loj argumenti si thuhet nës Shem nëse kishart, i pari që ka e ka ndërtu qabu në Ibrahimi, këtu s'kish pas khilaf. Sikur që tha Allahu Gjellewala, o ewelu bejtin vudhe alin nasi, lëllëdhi bi bekke. Këtu s'ka muhabet, shtëpia, gjamia e parë Allahu në tokë është qabja. Tani, shtëpia e parë është qabja, kjo është e prejrë, pëse se ka përmen numër. Nërsa numërin, në Kur'an, që ka të më thanë, i pa pranushëm në interpretim. Shem kërë tha Allahu Gjellewala, këto janë 10 ditë. A ka të uil të mund shumë për shemë me thonë, nështë ka dash me thonë të të shmonën, se dheqin nuk pranon të uil, apo njësh, apo dish, e kështu me ratë. Andaj djetarët janë pajtu, shtëpia e parë e Allahut në tokë, për adhurim, është shtëpia në qabe. Mirë, po kush e ka ndërtu i pari, kanë muabet djetarë. Një pale djetarëve thonë me lachët, një pale djetarëve thonë Ademi a.s. Një pale shumë e madhe djetarëve thonë Ibrahimi, Alehi salatu selam. E para që argumenton se Ibrahimi është kjo ajet. E dita, do të dhimë neve të një hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, ku i ka thonë për nga mësëm një ditë ajshë, si ka thonë ojë ajshë, kam dëshirë qabën me ndërtu në shtyllat e Ibrahimit. Dhe i ka thonë për nga mësëm ajshë, ja rësula po bane, atër i ka thonë ajshës, ojë ajshë, popullë jo, janë afër që kanë dalë prej kufrit. Pra sikur unë tja rëtulloj atënve qabën, Ata do të thonë se ki ka arme, ishë keç kuptu shumë për nga mberi sallallahu a.s. Kjo hadith argumenton se i pari cile kanë ngrit shtyllën e shtëpis në qabe, është Ibrahimi a.s. Dhe i kanë dihmu Ismaili a.s. Dhe selam pas ta Ibrahimi ka udhëtu në për tokë, nërsa Ismaili i kanë bet kujdestaria e qabës. Pas taj, më vonë, të ka arabët të shtë njohër në gjarja, se arabëve, kur ka qenë për nga mësëm, i ri, që në shumë i ri për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka ndodhë arabëve një vërshim i madhë. Një vërshim i madhë, e cila atë shumë e ka mbulu qabën sa që e ka nxjerë nga e ka shem shtëpin krejt. Ka mbet vetëm disa prej, prej shtyllave. Ka mor një uj i madh dhe ka rënu e qabën. Janë mledha arabët dhe kanë konsultu që ka me bo me shtëpin Allahu të barë kjo vëtjara dhe janë konsultu që me ishman krejt pasurite palitshme, haram, së di kanë pos, do pi kamatës, do pi zulumit, do prej kurvëris, e kështu më radhë i kanë mbajt vetëm pasurit halal. I kanë mbajt parët halal për me rindërtu shtëpinë Allahut të bareke vë tala. Pra është rindërtu në kohën e pejgamberit së sem para se me qenë ai pejgamber. Dhe kjo nderi ku atakue arabve. Pasta i shtëpia ka vazhdu ashtu si që ka qenë në ndërtimin e arabve, korejshve, deri në kohën e Jezidim një Muavjes. Në kohën e Jezidim një Muavjes ka ndodhë disa prej luftrave në mes muslimanve, luftet e cilat i kanë interpretimet e veta në vendet e veta, ka ndodhë një problematikë dhe janë gjujt me katapult, me gurzit të nëzet, dhe e kanë rënu për diti qabën. Dhe e kanë rënu për diti qabën. Kure kanë rënu e, në këtë rast, e ka shfrytzu rastin për mjë tregu, pra, në kohën kure është rënu e qabja, në kohën e muslimanve, ka qenë Abdullah ibn Zubejri, komandant dhuheqës dhe emir i Mekës. Një periudhë gjatë e kalon qabën që ashtu të djekt, që kur të vinë njerëzit për haq, mi u tregu që ka bo, kundërshtari i ti, dhe ka thonë e shiru aleje, ka zonë i ta shka me bo, pra apë më një vesh ku kanë mënija ta, për e qështjes së padrejtsis, duke e shiku, ju shikone tani, që i ka bo qabës. Pastaj që ka bo Abdullah ibn Zubejri, e ka rindërtu qabën në përputje me hadithin e pejgamberit së selle. E ka vetë, pra, në anën e vetë, Esman, e cila është motra e Aishës, radiallahu anhuma vë ardhahuma, edhe i ka thonë të regom se qish ka pas me ndërtu pejgamberit së selle, dhe e ka të regu hadithin e Aishës, dhe e ka të regu e Esmaja, dhe e ka ndërtu Abdullah ibn Zubejri. Këtë hadith nuk e ka ndi shumë njërës. Nuk e ka ndi që pejgamberit së selle, nga se njës ka ndonë, pejgamberit së më ka vdek, ka bo haqë, dhe ka pas takat dhe kalon qështu. O kush është ai guxim që ka mundet me rindërtu? Mirë, po nuk e ka ndit hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zubejri e ka rindërtu. Haxhaxhi, njëri prej komandantëve të Abdul Malik ibn Marwanit, më vonë kur e ka luftuar Abdullah ibn Zubejrin, i ka lajmëruar Abdul Malik ibn Marwanit, halifës të asaj kohe në Sham, ka thonë ka bën një bidat Abdullah ibn Zubejri. E ka rindërtu qabën, mirë po jonë që shokon në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani këtu janë përzi shumë gjëra. Nëse njerëz kanë thonë pejgamberi sa ka deg duke lënë çapën çështu, shikoj kisha ka bë. Sa Abdullah ibn Zubejr ka pas hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëra e urdhon Abdul Malik ibn Marwani, po mu nuk më intereson çka ka bë Abdullah ibn Zubejr, ka fol fjalë të cilat janë të njohura në histori dhe i ka thonë Haxhaxhit, kthaje shukon. Kthaje çi shukon? Por çi shukon kone pejgamberit sallam? Mirë, po dëshira pe sa më kon me kthi çish e ka bë? Abdullah ibn Zubejri. Pastaj ka kalu një kohë gjatë, ka ndodhë gjëra derisa Mehdiu, baba i Harun Rashidit, apo thuhet Harun Rashidi, ka një polemik me isin e dietarëve se kush e ka rindërtu prapë që ka lënë Abdullah ibn Zubejri. Që ka lënë Abdullah ibn Zubejri, e cila është te uili i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila është koha e Ibrahimit alajhi wasallam, e cila është pra me qenë dy dyr. Me qenë dy dyr në çabe, e cila është sot në atë formë. Pra, kjo është historiku i qabës. Ajo e cila është pjesë kryesore në qabë, cila është el-kawait, që quhet el-kawait, këtë janë shtyllat, kanë thënë dietarët el-kawait i është pra pjesa kryesore ku hinjet në qabë, tani s'kemi fotografi për me sharue, dhe është guri, guri i zi, i cili ka arë në për adithet dhe ka zbrit prej qilët, ka arë prej adithet që gazbit për qilë. Pro kjo është vëlezër historiku shumë i shkurtër rreth çka ka ndodhur me çabën Allahu te bareke ve teala. Thad Allahu jalla jalaluhu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id min el bayt. Kur Ibrahim alayhi salatu selam i ndërton të shtyllat, para mendo ka qenë plak dhe ka ndërtu shtëpinë Allahu te bareke ve teala. Kan thon dietarët, cila është ajo an e fisnikrisë e Ibrahimit alayhi salatu selam këtë ajet? Ka thonë që Allahu e ka zedh me janë ndërtu shtëpinë e parë të muslimanëve. Shtëpinë e parë të muslimanëve. Wa Ismailu dhe Ismaili. Kjo ajet ka prej shumë mësimeve, prej tyre cili është është një diskutim mes në muslimanëve ku shejhul islam të mi e thot një numër i madh i mufesirave të marur nga transmitimet e jehudive se cilat qënë israiliyat se të janë të marrë prej jehudive ata thonë jehudit se ajt djali cili Allah e ka urdhënu Ibrahimin me e therë është Ishaku e jo Ismaili prej argumenteve që është Ismaili cili është kjo ajet nga se janë pajtu djetarët se djali i par që Allah që djali cënë Allah e ka urdhënu Ibrahimin me e therë është djali i par kanë polimizu që lija djali i par ata prej jehudive kanë thonë Ishaku muslimat kanë thonë Ismaili kjo ajet është njën nga argumentet cila është se kure kanë ndërtu qabën kanë e ka pas Ismaili Ismailin alayhi salatu wassalam. Ana kjo është prej argumenteve se Ismaili është që i thënë ato dhebih a i cili është urdhënume me e therë nga ona e Allahu te bareke wetaala. Ana dhe kjo ajet tani vetëm se është një premis një parahyrje në atë që ka do të vjen edhe më e madhe dhe ajo është ajeti se Allahu te bareke wetaala do të ndryshon kiblën e muslimanëve e cila do të ndodhë në Mekë dhe në Medinë një dëgjë e madhe një zhurm shumë e madhe prej anës jehudive se Muhammed e sëllem tani ka armë ndryshu shtilat e muslimanë por Allahu te bareke ve teala me këtë parahyrje i qetson dhe i përgadit sebepët që musliman mi u këthije kiblët se cilën e ka zedhë Allahu te bareke ve teala pasaj të Allahu gjellu ala Rabbena te kabbel minna inneke ente semiul alim. Shikoni dhe zërë, kjo është pjesa më interesante e këtja jetit. Neve pra do t'i këthemi shtëpis, nga se do t'vjen prap shtëpia. Duke e ndërtu shtëpin, apo pasi e ka ndërtu. A jeti jep me kuptu që është duke e ndërtu. Duke e ndërtu shtëpin, kanë thonë Rabbena, Zotë jonë, te kabbel minna, pranoje për neve. Kjo është kanë thonë djetartë me kam, i pozita me madhe që ka e bojnë për nga mërë. Dhe se në do t'a shofim e në disa pjesë të Koranit tjera. Dhe ajo është se vepra me madhe për nga mërë, cila është, jashtë asoj që ka del jashtë, duaja. Për nga mërët manifestimin më të madhë në këtë dunja që ka nërë mi u ka dhu njëzë, cila është, se ajë cili ka caktu këto se bejpe, a dhe indronë. Ajë cili ka, na e përmendëm të emri e të khalik, se ajë si indronë, se bejpe. Shiko, duke e ndërtu qabën, nuk thamë na e banëm dhe u kry, Allah im dha urdër, e bana, jo, Rabbena, te kabbel minna, pranoje prej neve, pranimi prej Allahut është sikleti më i madh i pejgamberëve. I cili siklet gjithashtu e vorem te shokët e pejgamberit së sellem. Si do të përmendë disa prej citateve. O Zot, pranoje prej neve, vërtet ti je dëgjues i dishëm. Dëgjues i dishëm. Këtë dëgjues i dishëm do t'i morëmi te emrat e Allahut te bareke. Wa ta'ala pasaj ajetet vazhdojnë, Rabbena waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina. Disa prej doat sa ti kanë bëhe, edhe më të shumë ta. Para se ti përmendmi këto dobit e këtyra ajetës të vinë më herët, dhe shofmi në Kur'an dhe zërë kanor disa prej ajeteve të cilat e tregojnë fotografinë e qartë se pejgamberët përveç veprave që i bojnë për Allahu xhallahu ala, gjithmonë e gjenë çdo pejgamber lutet shumë të Allahu të bareke ve teala. Dhe kjo lutje e cila sot e shohmi të njerëz të neglizhuar. Sot për shembull në dunjë, ja edhe kjo e cila po na ndodh viruset, epidemitë këtu më radh, pavarësisht komenteve. Nësë ju thunë njerëzve lutë Allahu në Gjellaluhu, e shetë dopt këtë skemë, që është me lutë. Do të shohë minan shumë ajete, kjo është e para për tëne. Edhe në shumë, Ademi, Nuhi, Musa, Alei Salasam, Muhammed e Sam, e shetë se në krizat mloja, i kanë qudur ka Allahu të bareke vë teala. I kanë qudur ka Allahu të bareke vë teala. Thotë Allahu të bareke vë teala në surën El A'raf, ajete 23, duke e treguar skenën e Ademit alayhi salatu wassalam pasi gabon një gjuna. Pasi gabon një gjuna. Fath Allahu jalla wala qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Than ata dy, Ademi me Hawa. O Zoti jon. Do ta vëreni tani këto ajete që kemi zgjedh ku kanë bëu dua pejgamber, krejt kanë bëu dua me Rabbana. Ne janë tani vendos në vëmendje këtu do ta gjeni Rabbena Rabbena kurku nuk e gjeni o Allah. Kurku nuk e gjeni o Allah. Nga se lutja drejtuar Allah me emrin o Allah është lutje, pra sikur i thu të lutë ty o ti cili meriton të adhurohesh. Mirpo, pse Allahu xhelel xhelal ka mësuar pejgamberin dhe na ka mësuar neve më lut me Rabbena, sepse lutja me ja Allah, edhe pse është e pranuar, edhe pse është e legjitime, mirë po është skenë më e rranë. Po si kur ti i dhu, o Zot, na të adhurojmë ty, andaj përgjigju. Po a e adhuron sa duhet? E kuptoni këtë skenë e cila shumë interesant. Pra, Allahu Gjela Ilah, Allah është ai që meriton adhurojë. Po na adhurojmë si duhet ata që të nam i thonë, jana po të pranojmë ti si adhurues, si të adhuruar dhe përgjigju. Kjo është delikate. Ndërsa e një rap, pranoj them, o Zot, na s'kemi qare, vetëm se ti me e zbrit, ndihmën tane. Shikoj Ademi alayhissalam, kur Allahu Gjela ka zbrit në tokë. Nuk tha o Allah, o tha Rabbena, ne i bëm zullum vetës ton, ne i bëm zullum vetës ton, nëse nuk na fal, dhe nuk na mëshiron, do të jemi të dështuar. Edhe kjo është lutja e Ademit alayhi salatu selam, dërsa kanë përmend disa prej dietarëve se këtë lutje e ka bëu tan jetën. Këtë lutje e ka bëu tan jetën, i ka thënë o Allah, i kumbo, o Zot, i kumbo vetës zullum. Në surën Mu'minun, dhe nëse dëshiron dikush për juve, dhe ta vërejnë surën Mu'minun, surën Mu'minun, surja 23, të shtëpia, apo ku ka mundësi, surën Mu'minun, me lexu me vëmendje, me meditim, dhe ta gjeni shumë prej lutjes se Allah ja propozon Muhammedi s.a.sallem, wa kur rabbi, wa kur rabbi, wa kur rabbi, dhe shumë s'kene thot, thuaj, zotë jam baba këta, thuaj, zotë jam baba këta, dhe kjo shumë interesante, andoj Shejhu Sami Timi thot, lutja me Rabbena është shumë afër përgjigjes. Shiko Nuhi alayhi salatu wassalam, sura Mu'minun ayat 26. Qala rabbin surni bima kadhabun. Tha Nuhi alayhi salatu wassalam, Zoti jam, Rabbi. Çka ishte Rabb? Kujdestar. Rabbi ishte kujdestar. Pra ti dhu o Zot, ti i cili ke dikin dorë, ti kujdeses për këto. S'ka mundësi dikush më na dhon neve ndihmë dhe përkraj. Andaj lutet me emrin Allahu xhelalu ala, Rabb. Zoti jam, më ndihmo kundër atyre që ka po më thonë jam rënacak. Rando Nuhi alayhi salatu wasalam ka arsi pejgamber dhe ata i kanë thonë ti rënacak. Me çka është ndihmu Nuhi alayhi salatu wasalam? Rabbena. O Zoti jo. Pastaj Musa alayhi salatu wasalam shumë shikoni surën Qasas, surën Qasas shumë lutje ka përmend Allahu xhela, ndoshta përmend vetëm një prej tyre, çka ti përmend disa prej lutjeve të pejgamberëve. Thot Musa alayhi salatu wassalam surën Qasas ayatin 21, fa kharaja minha khaifan. Fa Allahu xhela, dhe dul Musa nga qyteti i friksuar. Khaifan. Cila po ndodh sot në dunjë? Khaifan. Yataraqab. Edhe kjo është po ndodh. Yataraqab, po prit çka më ndodh. Shikoj kjo skenë është shumë gjatë në histori. Yataraqab. Madi Allahu Gjellë Gjellalu kër i ka sfidu pabesimtarë në Kur'an, i ka thonë për nga mberi së sellem, kulin të dhiru. Qiko kjo zona e pritjes, shumë është e njohur në Kur'an. Thotë Allahu Gjellalu, thua jo Muhammed, atyre që ka të besoj, pritni. Inni ma'akum, minel mund të dhirin, se edhe une bashkë me juve, jemi të prit. Për çka? Ta morë me vesh në akhirat, cilë akon i vërtejti. Qiko, thotë Allahu Gjellalu, dul Musa, i friksuar, duke pritur, qa pëndo, pikujt ka hikë prej Faraonit, kale rabbi, në gjini, minë të kaubin të falimin, në në menim, kjo shumë rëndësi, tha o, zotë jem, nuk tha unë e di me ngajt, nuk tha unë di më mshe, nuk tha unë e di dhe di dhe di dhe di, tha rabbi, në gjini, në shpoton prej popullit, zullum qarë, kjo është Musa, dhe shumë prej, kur është ullë të jo pema, kur i ka dihmo aty në divajzave të shuajbi, dhe është largu të pema, që ka thonë, Rabbi, inni bima në zelë të ileje, fakir, qka të më zbrit që zot, Rabbi, qka të më zbrit që kam nevoj. Shiko, djetarët, më fesirat kanë thonë, ka dash mi thonë, o zot, unë me ta pa shpi, me ta pa gruje, me ta pa këta, pa këta. Për i ka përgjizu, o zot, qka të mje, po që jam fukara, për Allah i ledzon, a ta qka ti nuk i thekson. Duaja e Sulejmanit alayhi salatu wassalam në surën Sad, ajeti 35. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e Sulejmanit, qala rabbi. Shikoni, shumë interesant kjo me lutja Allahu xhela me rabbi, rabbena. Tha Sulejmani alayhi salatu wassalam, o Zoti jam, ighfirli, më fal mua, wa habli mulken la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tha Sulejmani alayhi salatu wassalam, o Zoti jam, fal mua dhe ma jep një pushtet që nuk i takon kur kujt pas meje. Dhe ja ka thënë Allahu te bareke ve teala, vërtet ti jep shumë. Kjo është harmonizimi mes kërkesës dhe emrit Allahu te bareke ve teala. Duaja e Daudit alayhi salatu wassalam, duke qenë në luftë. Duke qenë në luftë. Surën Bakara, ajeti 250 Allahu te bareke ve teala, walamma barazu li Jalute wa junudihi qalu rabbana. Kur u dulën karshi karshi, baraz, mubaraza është me dal karshi karshi, kur dulën karshi Jalutit dhe ushtrisë së tij, than rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawm alkafirin. Kush është lutë kështu? Daudi bashkë me besimtar e ti, o Zotë jonë, na jep sabër. Ajeti është afrigh alayna sabran, na mushin sabër. Se duhet me qëndru kama, duhet mos më dridh dora, duhet mos më dridh buza. Andaj shpeshar ne e gjemi, se për shembull e kemi përmend hadith që kanë transmetuar Imam Ahmedi, ka ardhur një gruaj apo një burr, xhilaf në këtë paçartësinë kush ka ardhur burr apo gruaj, sidoqoftë, dhe ju kanë dridh këto nov kullat prej duke kur e ka pa pejgamberin se se. Çe ka thonë mëson? Çetçoj. Se unë nuk jam mbret. Pra, njeriu ka nevojë për stabilitet. Andaj shoh shumë shumë zemra sot fluturojnë. Çka ka menduar, nga se nuk e njohin Allahun subhanahu wa taala. O Zot, na mbush sabër. Dhe na i forco këmbët tona dhe na ndihmo kundër popullit zullumqar. Cilin emër e ka përdor? Rabbena. Shikoj Ibrahim alayhis salam me Ismailin, Rabbena. Do ta shohim Zekerijën alayhis salam kur është lut, ka përmend Allahu gjatë surën Al-Anbiya, surën Ali Imran, surën Maryam, i ka përmend duat e Zekerijës alayhis salatu wassalam. Fat Allahu te bareke ve teala surën Al-Anbiya ayat 89, wa Zekerija idnada rabbahu. Dhe Zekerijën kujtoja kur e luti kanë Zotin e ti. Çka tha? Rabbi, la të dherni fardan wa ente khairul warithin. Ka thonë, o Zot, mosum le vet. O Zot, mosum le vet. Çka ka dashur me thonë, mosum le vet? Nga se s'ka pas fmi. Dhe ti e më i miri që takton të rëshëgues. Po ti e më i miri që i le dikujna të rëshëgues. E Jubi alayhis salam, i cili ka qëndru sa vite, ismu 18 vite. 18 vite ka qëndru, nësa njerëzit zbojnë sabër 18 dit. E mëndonë se u bo kiamit. 18 vite ka qëndru i izolum në shtëpi, i ka shërbi gruaja e tina. I ka shërbi e gruaja e ti. Shiko, që e për shumë këtë skenë Allahu të bareke, vëtala, dhe zërë shumë rëndësi i name kuptun, jo veç në kriz, por e normalitet, se njëri ju du të milut Allahu të bareke, vëtala. Dhe shikoj me cilat Allahu xhelala, këto janë sekrete. Ibn Qayyim al-Jauziyja thot, kush e shoshit Kur'anin, çka përmend Abdullah ibn Mesudi, ka thon do ilmi Allahu i ka lënë Kur'an të mshafta. Duhet me e shoshit dhe Allahu xhelala pastaj ta jep. Thot Allahu te bareke ve teala surën Al-Anbiya gjithashtu ajeti 83, wa Ayyuba idh nada rabbahu. Pra kujtoi Ayyubin kur e luti Zotin e tij, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kur e luti Zotin e ti, Rabbehu, mu më ka kap e keqja, ndërsa ti e mëj mëshirëshmi i të mëshirëshme. O ti e Rahmani dhe Rahim. Me shka e ka lut? Me emën Allahu Gjelluala, Rabbi. Yunusi alayhi salatu wassalam, i cili është duaja të sënë ka thonë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, nuk e lut dikush i cili është me krub. Qka do më thonë? I cili është në kërb, vështirësi. Vështirësi është kur ki dridhje, zdi ka me shkuë. Ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk lutet dikush me lutja në Yunusit alayhi salatu wassalam, vetëm se Allahu xhelalu ala e ndihmon. Shiko si është lutë Allahu, si është lutë Yunusi ndaj Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelalu në surën Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni. Dhe dhannuni është Yunusi alayhi salatu wassalam, idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi. Kur ai duli hidhruar prej popullit të tij, sa ata nuk i pranonin davetin e tij, dhe ai mendoi, do të thotë as mendimi i pejgamberit zban dobi karsi kaderit të Allahut te bareke ve teala. Dhe ai mendoi se na nuk kena me dënu ata. Kuptimin me ndëshku me ja ngushtu rrethin. Fenada fi dhulumati, dhe ai thiri në errësira. El la ilaha illa anta subhanak. Nuk ka zot të adhuruar posteje. Subhaneke, i pasër jeti, inni kundu më dhe valimin. Unë jam prej zullum qarëve. Kjo është lutja e Yunusit, alej salatu selam. Duaja e lutit, alej salatu selam, kura konë? Ngusht. Se ka tregu Allahu gjenë surën El Ankebut, ajeti 30, tha lutja alej salatu selam, kale rabbin surni, alel qaumil mufsidin, o Allah, më ndihmo kundër popullit të prishur. Apo ata sa cilin prishje. Dhe cili është dallimi mes zullumqarëve dhe prishësve? Zullumqari zakonisht tregohet në ku? Në goditje. Ndërsa fesadi tregohet në përhapjen e amoralitetit. Andaj kur Allahu Gjellë ka thënë në Kur'an, dhahara al fesadu fil barri wal bahr, që e momentu djetartë e selefit fesadin këtu? Zinaja. Andaj ka thënë sallallahu aleyhi sallem, nuk bëhet publike zinaja me një qytet, vetëm se Allahu jep leje me më undëshku. Allahu në ruajt nga dëshkimi i tina. Thotë Allahu te bareke ve teala duke treguar duajën e Muhamedit sallallahu aleyhi sallem, dhe shikoni këtu mundi me vërejt një dalim të madhë. Krejt për nga mërët janë lutë për çka? Shikone, Ademi, përveç Ibrahimit alayhi salatu selam, Ademi çka lutë? O Zotë falem. Nuhi çka lutë? O Zotë kundër popullit tem, se pom bojnë zullum. Musa alayhi salatu selam ka thonë o Zotë shpëtëm prej zullumqarëve. Sulejmani ka thonë o Zotë, ha, jepëm pushtet. Ekshtu me ra, shikone se si dalon duaja Muhamedi sallallahu alayhi salatu selam. Andoj disa për e djetarëve, kanë thonë, shumë prej lutjeve që i kanë bo për nga mërët me herën dhe Allahu Gjelluala, Allahu ja ka dhonë falës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më vërën e një dalim, neve kemi morë surën shërëh. Allahu Gjelluala i ka thonë Musajt alaihi sallallahu alaihi wasallam, pra e ka mësua dhe e ka inspiru që thotë, kale rabbi shrahli sadri, dhe tha Musajt, o zotë zëroma, gjoksin, që t'jem pra më komod në komunikimin e mesajit. Në këtë dhurat, që që i ka po për nga mërës e sëllëm, i ka thonë, elem në shrahle kësadrë. Pra këti e jep gratis, a e lutët. A e shikoni këtu, këtë janë me kamë, këtë janë pozitë që Allahu dikujt e jep me të lutme, e dikujt e jep, thot mërë, nga se e ngritë Allahu Gjellë Gjellë. Pra Allahu Gjellë i ka thonë Musajt a.s. pra e ka inspiru lutët që shtu pas të e ka thonë. Dhe sa Muhammed a.s. i ka thonë, asa kemi zgjerun ati gjoksin dyherë. Alayhi salatu wassalam. Shikoj kjo lutje e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për çka është lut? As nuk është lut o Zot kundër popullit tënd. As po më përgënjeshtroj. Kjo nuk do të thonë se këto pejgamberë kanë lutë kështu. Pra, ju zbrit pozita. Por krahas pejgamberit ton, këti i gritet pozita. Pra, a kjo nuk është sikur lutesh kundër zullumqarit, ti zbret pozita. Po krahas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam argumenton se ajo shumë më i përmbajtur kundër aso që ka e godet njeri unë prej të kësijave. Thëtë Allahu të bare kjo tëra në surën El Furqan, ajeti 30, wa kalë rësullu, dhe tha i dërguari. Nërsa këto ajeti tjera që ka tha, tha filani. A këto e që ka thënë? Pra, sikur, andaj i bënkaj me gjëzijet, për nga mbejnë, se selim kërë përmejnë Allahu Gjellala, i thëtë kalë rësull, Abdullah, pse këtë cilësit e rësullit i ka. Kret cilësi, pra. Kej, që ka pos Nuhi e ka Muhammedi sëmë? Që ka pos Ibrahim e ka Muhammedi sëmë? Që ka pos Sulejmani e ka Muhammedi sëmë? Dërsa ata e kanë të shpërndar. Vë kalë rësullu, ja Rabbi. Dhe thaj i dërguari, ja Rabbi. Disa për njerëzve, disa të quen Kur'anijun, kanë thanë, nëse kjo është ajo problematika e njerëzve, se nuk e studiojnë Kur'anin, për e morin të cunguar. Disa njerëz thonë, nuk lejohet me i thanë Allahut, ja Rabbi. Se jaja o ti. E kjo është prea ejtë, sët i demantoj. Muhammed e sëse është ma ingritur i pengamere, që ka thot, ja Rabbi. Nësa neve e kemë vërmenë se regulli thot, kur i vogli e urdhënon të madhin, që ka quët? Lutje. Kur njeriju e urdhënon kolegën e ti, që ka quët? Sigur i kur i thëtë, a ka mundësi. Ndërsa kur i madhi e urdhënon të voglit, çka quhet? Urdhër. Pra kur i madhi i thot voglit, bane, quhet urdhër. Kur të barabart, rivalt, i thot njëri tjetrit, bëje, çka quhet? Kur i thu, a ka mundësi me bë? Ndërsa kur i vogli i thot të madhit, bëje, urdhër, çka quhet? O Zot, pra, t'lutna bane, t'lutna bane. Thot Allahu te bareke te ala gjuhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasulu ya rabbi, inna qaumi. Shikoj çka e ka gojën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet populli jam i të khadhu hadhel Kur'ane me gjura. Vërtet populli jam Kur'anin, këtë Kur'an e ka morë si diçka dëbraktisur, e ka lënë anësh. Pra ku është gala Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Të Kur'ani. Dërsa me qka është lutë? Rabbi. Kjo janë lutjet e disa prej pejgamberëve dhe ka edhe në Kur'an edhe shumë prej lutjeve tjera. Gjithashtu ka ardhur lutja me Rabbi në gjuhën e gruas së Firaunit. Zënë Allahu Gjellara është përgjith. Në surën e Tahrim, thëtë Allahu të barëke vë tala, wa dharab Allahu methala lilladhina amanu, imra e të Firauna, idh kale të Rabbi bini, li indeke bejten fil gjenne. Dhe Allahu e ka sjell një shembull për atë se të kanë besuar. Pro shembull i cili është për ta përforcuar zemrën e atë të cilët kanë besuar. Gruan e faraonit, gruan e faraonit. Kur ajo tha Rabbi, Zoti jam, ibni li indaka baita fil janna. Kur tha o Zot, më ndërto mua tek ti, ha, një shtëpi në xhennet. Dhe kjo shpreja, o Zotja, më ndërto mua të këti një shtëpi në gjennet, disa djetarë ka ndonë, kjo ajet argumenton për fjallën e njohur të njerëzve, kom shiju para shtëpis. Argument, që ka Allahu Gjellera ka mësue, ka inspirue, gruën e Firaun që thot, o Zot, ndërto ma një shtëpi, një, të këti një shtëpi, pro njëherë, të këti mësa një, një shtëpi. Ndërsa para prirja për veti, ha, njëherë mua një shtëpi, që ka argumenton? Se njeriu gjithmonë e tregon, andaj është një mesazh që ne ka përmend Imam Nevoviu, imami, a lejohet mu lut njëherë për veti pastaj për xhamatin? Apo ti si musliman, çdo njëri prej neve, prej muslimanëve, a lejohet me thënë për shembull, o Zot, ruaj mua dhe juve. Me parapri vetën, para tjerëve, lejohet, pse? Nëse është instinkte. Po ti çështon je i marru mu lut njëherë për veten, pastaj për të tjerë. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e gruas së Firaunit, "Wa najjini min Firauna wa amalihi wa najjini min al-qawm adh-dhalimin", dhe më shpëton nga Firauni dhe puna e tij dhe më shpëton nga populli zullumçar. Gjithashtu Allahu xhela ka përmend lutjen me Rabbi, që shumë rëndësi, pra këtë që shkel përmend vëllazër, argumenton se lutja drejtuar Zotit më e pranuar acila është Rabbi apo Rabbena. Dhe këta Allahu e ka treguar në Kur'an kur na ka propozu që shmu lut. Kur ka thonë për shembull pejgamberi sam, "Kur Rabbi", apo "Rabbana hablana min ladunka", apo "Rabbana atina fi dunya hasana". Këta kush e ka thonë Allahu që propozon lutnë çështu, qase është më afër për ditës. Duaja e gruas së Imranit, e cila është nana e Mariamës alayha assalam. Fa Allahu te bareke ve teala sura Ali Imran ayat 35. Idh kalet imraetu imrane, Rabbi, inni në dhertu leke ma fi batni, muharraran, fe të kabbel minni inneke ente semiu l'alim, thëtë Allahu Gjellë Gjellë në gjuën e gruasë Imranit, kur tha gruaja e Imranit, o Zotë jem, une po baj be, që këta qka e kam bark, të pas tër me lanë për i badetin tanë. Pro, këtë qka e kam une barë, që ka qenë shtatë zonë, do të ajap për hirtë Allahu Gjellë Gjellë me të bo i badetëve të në tije. A dhe djetarë kanë thonë, për i asaj që ka besimtarë i du të me pasë parasysh. Në këta jetë, neve do të vim, nëse nuk kemi surë Ali Imran, po do të vim, se besimtarë nëse së mundet me arritë shumë qëllime, duhet me i plotësue ato zbrastirat e veta të evladi. Pra, kur gruaja e Imranit dhe Imranit, Imran janë një burr besimtar i devotshëm, as pejgamber as nuk është në klasën e pejgamberëve. Çka ka ndodhur? Ka bëu begrua vet. Por unë mos i jam as gruaja e pejgamberit. E as më mi mri këto pozita, ka thënë o Zot, këtë mbark çka e kam vetëm për tyje. Andaj kanë dhënë dietar, nëse s'ke mujt me arrit diçka të madhe, lut Allahun me ta bëj evladin. Andaj për shembull, sapo muslimanëve të mirë, të cilët nuk kanë mujt më bëu ulema, kanë investu të evlatë të tëre, si që ka ardhë historinë e Imam Bukhariu, si që ka ardhë në historinë e Imam Shafiiu, kanë investu babalarë dhe në lartë me të madhe, dhe kanë ardhë citatë që kanë thonë, masi si janë ma une, bëhuti. E jo disa njësë zëtë e kanë rëtlu prapë. Si thonë, masi si janë ba une, zbashas, ti e kundër të ashtë, si janë ba une, bashkë ti. A do që ka Allah u që dhe thotë, dhe kur gruaja Imrani tha, o Zot, këtë qka e kam barë, e la vetëm për tyje, pranoje prej meje. Ajo ka mendu se është djallë. Andaj e vazhdanë Allahu me në tregu se ajo ka pasë pasaj siklet, ka thonë o Zotë kjo dul vajzë. Por Allahu u gjelluarat ka thotë, ne e dim ma mirë se ka në barë kënë tanë. Por prej asaj kush ka dalë mërjemja. E prej mërjemës kush ka arë? Ka arë për nga mberi Isau alayhi salatu vesselam. Andaj vezër këtu janë disa prej duave, disa të kanë arë në Kur'an, të zetë argumentojnë se njeri ju në gjdo kriz që ka egziston, duhet ta çfarë? Duhet të manifeston e ibadetin, ubudijen, të qenurit, rob dhe Allah u gjera duke i dhanë, rabbi, o Zot, shmange, o Zot, largoje, o Zot, heke ketë bela. Ka arë në Kur'an në shumë prej doave se Allah u gjera kam suhe, si me ulut në surën El Furqan, ajeti 65, ka arë, rabbena sërif anna adhebe gjehenne. Shikop, një met, matë madhë, se Allahum me të largu për gjenemit s'ka. Shikot dhe zërsot njerës dhe apopo e qënë këtë izolimin, karantin, duke angë dhe duke pi, e shohin gjenem, duke angër, duke pi dhe duke pas komunikim me botëm, pra nuk është i kompleti shkëputur dhe asë nuk është duke u djek, e shë azab. Po para me në më konë të u djek, me një vend të ertë, me një zjarë i cili është 69 herë ma i ndesu se zjarë i kësaj dunjaje, qëfar karantin është ajo? Pra një metë matë malë se Allahu me të largu prej gjenemit nuk ka. Në surën Furqan, që ka të Allahu gjelluala? Pra në mësën shmulut, Rabbena, isrif anna adhebe gjehennem. O Allah, largoje prej neve azapin e gjenemit. Inne adhebe hakene karame. Vërtet, azapi gjenemit është ndëshkim. Që kjo ndëshkim? Nëse këto gjërat tjera janë kaluse. Ne shpesojmë Allahu prej Allahu të bare kjo tala, që Allahu të largon këto gjëra. Gjithashtu, ka ardhë në Kur'an. Nëse vëzër, kjo ajet, ajeti 127, djetarët e kanë qujtë ajeti i cili, kështu e kanë titulluar, ajeti i cili dëshmon si frimojnë devotshmit. Devotshmit punojnë dhe tutën, punojnë dhe lutën, punojnë dhe shpresojnë me shprejës të Allahu të pranën. Nërsa atësët janë të prishur dhe janë zulumqarë, asë nuk bojnë gurgjanë dhe shpresojnë shumë. Nuk bojnë asë një punë dërsa shpresojnë shumë. Shiko Allahu te bareke ve teala, sikur që i përshkruajti pejgamber, me gjithë punën e tyre lutën, kështu i ka përshkruajtur Allahu xhelalu edhe besimtarën. Sura Al-Mu'minun, ajeti 60, thot Allahu te bareke ve teala, yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Besimtarët japin nga ajo çka japin, prej pasurisë dhe veprave të mira. Ndërsa zemrat e tyre janë wajila. Wajila është kur dridhet diçka. Çdo sa çka dridhet është wajila. Annahum ila rabbihim radion. Ata tutën se ku të kthejnë të zotit tëre, ata të pranohet kjo vepër. Andaj, simboli më i lartë i besimtarit është puna e vazhdushme, me lutjen e vazhdushme, me frikën e vazhdushme dhe me shpresën e vazhdushme. Gjithashtu ka ardhë një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith se kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, i cili do të shtablen edhe ligjërat në vetveti, nëse namu sallallahu gjithë në rastet e tjera, në njeriun më të madh pas pejgamberit që ka regjistruar historia, dhe ajo është Abdullah ibn Abi Quhafe. Kush është Abdullah ibn Abi Quhafe? Abu Bakr Siddiq. Shoku më i ngushtë i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Para më vazhdo, shoku më i ngushtë, i cili e ka shoqëruar tan jetën. E ka ndihmuar me komplet pasurinë e tij pa asnjë mbetje. Pa lënë kurrë më thon, ç'kjo letmese. Shikon njëzit këtë krizë, shka më ndëzë? Njërë do me siguru milin për veti, gjërat elementare për veti, pasaj për tjerë. Dërsa i bubekër dhe si di, ku ketja ka që për nga meri zezellem, dhe kërë e kapit, për nësëm, shka i lave familje, që i ka thonë? Të raktu humullahë vë rasul, jalash Allahën dhe për nga meri zezellem. Ka luftur rukët Allah u gjelat deri në frimën e fundit. Dhe kërë i ka thonë për nga meri zezellem, ka thonë një rasul Allah, më mëso një dua që ta baj në namazin tem. Që argumenton në namaz? Që do t'jetë e përsëritur. Nuk i ka thonë pa ma një dua unë t'abaj, një herë e baj dhe lo. Ma mëso një dua, t'abaj në namaz. Dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thuj kështu. Kujta t'i thonë, t'ash këtë kjo skene Abu Bekrit me tarpë në kokë, dhe i thotë, thuaj kështu, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuaj, Allahumme, inni dhalemtu nefsi dhulmen këthira. Thuaj, o Allah, unë me të vërtet, po jo sigur të njështë, hajtë po thamë, kam gabu po, s'kam gabu realisht, po mrejna s'ka gabu, hajtë po thamë mas i shku me thamë, jo, shiko, i thotë me mësam, kujt i thotë, e bubekër e si dikut, thotë thuaj, o Allah, sepse ti karëshi Allah, sa e herë je zulum qarë, sa herë je borqë, thuaj, o Allah, vërtet, unë i kam bo zulum vetës time, me një zulum, sa, dhulmen këthira. Djetarë kanë thonë, kërë kanë shpiku këtë aditë, nëse nuk kemi tani të shpikimi këtë aditit, kanë thonë, dhulmen këthira, në qka i bje? Dhulmen këthira një bje, i thonë, mazdar mutlak. Kur thurë për shemull, qara'tu qira'atan. Kam lexu me të lexuar. I vjen se kam lexuar shumë. Shikoj pse më thon thuaj o Allah, kam bëu vetvetes time zullum. Zullum shumë dhe e ka vërtetu kethira shumë. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe nuk i fal gjunahat posteje. Askush posteje. Faghfirli, më fal mua. Maghfiratan min indik. Me një maghfirat, me një falje prej anës tane. Warhamni dhe më mëshiro mua. Dhe kjo është ligje Kur'anit. Njëherë, falem, pasaj, mëshiro. Dhe se ne ka rëtullu bitë e Israelit. Ka thonë, warhamna, faghfirlela. Thadal për nga mbeti sesel me gjune, duke ju drejtu i Ebu Bekr Sidikut, duke mësui, ka thonë, warhamni dhe më fal mua, inneke entel ghafur rahim, vërtet ti el ghafur rahim. Kjo se i përket Ebu Bekr Sidikut. Sahabe tjetër, i cili ka qenë gjithashtu, së bak, i parin pun të mira, i frimzuar nga në Allahu të barek e vëtjala, dhe është Omer Khattabi, Omer Khattabi. Shiko që ka thot, adinë dhe kanë gjithë, imam Bukhari, thot Omer Khattabi, u edittu enne dhalike kefafun la alejje, u la li. Kër ka folë për qështën e logarizm, ditën e gjikimin, ka thonë kam dëshirë, dhe kjo argumenton se ndë njëherë, normal, arabë zgjerohen në belaga, në retorikën e të folurit, jo që dëherë kapët njëriju për shprejhen bukfale. Arab dhe njëherë din me, për shembull, Omer Khattabi, du të kuptonin nga kjo shprejhe se, jo që dëherë, po njerëzit normal, të se nuk e njofin Kur'an, nuk e njofin stilin e Arabve, dhe njëherë kapën për gjëra bukfale. Sikur prej tëre ishte, për shembull, pyetja e cila na e bënë si dua, o Allah, na mos na trajto me drejtsinë tonë, po me rahmetin tonë. Disa njerëz shohin këtë problematik, çysh i thua Allahut, mos më trajto me drejtësi. Realisht me trajtu me drejtësi ti mbarove. Po ti e lut me të mëshiru, se ki shumë gjëra të zakë mundësi mi pagujt. Andaj gjuha arabe lën me kuptu shumë gjëra. Shiko Omer Khattabi çka thot? Wa dittu an dhalika kafafun la alayya wa la li. Omer Khattabi kur ka fol për llogarin, ka thon kam dëshir. Kjo kam dëshir kur thot kam dëshir, ai e di që zbahet kjo. Po sikur bro, do me tregu frikën për Allahun sallallahu xhelalu ala. Kam dëshir sikur unë të isha kon 00. Kafafu barabar. La alayya wa la li. As problem zdu, ama as dëshkim zdu. Djetarë kërë kanë full për këtë meselë, se kanë thonë? Kanë thonë se Omeri për të më thonë, une i shakon e kësha pranu mësë mu shpërbli pi frigës, mësë mu dënue. Vëse ajtë dënime shumë gjëve madhe. Pra une i shakon i knasht, hiqë mësë më pas egzistu. As shpërblim, vetëm mësë të këtë dënim. Shiko, shok të pengamberi se zellem, kur e ka ndërtue atë hendekun, se ne ka ndërtue luftën e Ahzabit, kanë thonë në poezi duke e lutë Allahun të barë kjo e tala. Nësa shikove zërë njerëzit sot, kur fillojnë me falë namaz, apo fillojnë me lezu dhe një liber, apo fillojnë diçka me dit nga feja Zotit Gjellë Gjellaluhu, fillojnë e ullët në fronin e asoj se une e meritoj udhëzimin, une e meritoj më paskon që ki, e kështë më radhë. Shikove shok të pejgamberi së selle, kur e ka ndërtuat atë hendekun, kanë thur poezi në formë të lutjes, kanë thonë Allahumme laula ente mahtedejna wala të saddëkna wala sallejna. Kjo rezumeja që ka kanë kuptu shok të pengamësëm nga pengamberi alai salatë e selam, kanë thonë o Allah, laula ente mahtedejna, mos me qenë ti si shmi ullzu. Tani, na këta muna me thonë o Zot, mos mu konë ti si shmi ullzu. A e ndjejmë brendin tona se për një me mësë më paskon që Allah në ka zedhë ti ki mu falë, ti kur së një shë falë. Alim si i maj meqëm, maj inteligent, ma kështu më radhë prej gjërat e zetë janë takate mendore. S'kishe mujtë mu falë, për Allah të ka zedhë dhe këta ti së mundësh me e pagujtë, kur së në pagunë në pare. A do që ka thonë sahabët duke e ndërdu atë hendeku nga thonë, Allah, mësë më konë ti si shmi uzu, pas e ka thonë, wala të sadakna, wala sallejna. As kish mi mujtë me thonë sadaka, ja asë mu falë. Kushtë të ka mundësu me thonë sadaka? Allahu të bareke vëtala. Dhe ajë si të ka mundësu mu falë, është Allahu të bareke vëtala. Ndërsa Allahu Gjellë Gjellaluhu në ka të regu në surën A'raf dhe me këta e përfundojna, atës e të janë mbrapsht mendimit pengambarve, mbrap shpirtit pengambarve, mbrap shpirtit dhe sahabeve, cilat ullën dhe ju mbështetën fuqive të tëre. Në surën El-A'raf, ajeti 169, qëka të Allahu Gjellaluhu? Fe khalefe min ba'dihim, khalfun warithul kitabe ya'khudhuna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana. Thetë Allahu Gjellu Ala, dhe ardhën disa generata min ba'dihim khalfun warithul kitab. Kanë ardhë disa generata sa e kanë tërshëguar librin, edhe pse ajeti flet për kanë, për vitin e Israilit, por dietarë kanë thonë kjo vlen për çdo gjeneratë e cila i lën urdhët Allahu te bareke ve teala. Thetë Allahu Gjellu Ala, e tërshëguan librin. A e kemi të rashëgu dhe zërna Kur'anin? Po, ja. Na e kemi të rashëgu Kur'anin. Nëse për nga mësëm kanë druje. Na e kemi të rashëgu Kur'anin. Thetë Allahu Gjellua. Je hudhune ara dhe hedhel edhina. Mundohen mi zbatu gjërat më të imta. Apo me dhon, për shemull, thot, a ka mundësion e me ingjenet vesh me gjuma? A ka mundësion e me ingjenet vesh me bajran? Edhina. Qka mundet mas pakti? A ma për shemull, kur vjen punët e pasuria, nuk thot, a banë në rogën veç 50 euro, jo. Dhe a banë mune 5.000 euro rogën. A kur vjen punë Allahu Gjellu Ala, a banë mune veç pak mu falë. A më falët mu veç pak me dhanë. Qëka dhe Allahu Gjellu Ala? Wa jekulun, dhe jo veç kaqë, edhe thonë, se ju këfaru lëna. Hajtë se na falët. Dhe që të pengamert me gjithat punë të madhe, Ibrahim e ndërtën qabën Allahut, dhe të Allah pranoje. Ma dhe jo veç kaqë, e lutë Allahu që të të shofi ma vonë, a jetin tjetër. Rabbena wa gjallna muslimejni. Kjo kulmi, o zot bana musliman, a i penga merë, tu ka anë, thët o zot bana musliman, dhe sa shumë për njerëzë asë një vej përse banë për i fejes, thët unë musliman, ja, që 500 vete në konë musliman, a i penga merë është, thët o zot bana musliman, edhe pësa nuk e ka këtu përshëndën bana musliman, po mbajëm musliman, mbajëm musliman, në dhe shiko, si Allah që në ka të regu këtë sure, dhe këtë sure tjetër, nëse këtu ka shumë për e mësimeve, ajo esenca cila në e morëm prej këti ajeti, është që i pari cili e ka ndërtu shtyllat në mendimin më sakt të djetarve, është se qabën e ka ndërtu Ibrahim a.s. bashkë mendimin e Ismaili, se në ka regjistru Allahu Gjellu Ala, dhe në ka të regu Allahu Gjellu Ala, se si është lutë, në këto ajeti të vinë edhe gjërat e tjera, për Ibrahimin a.s. të si Allah e ka madhru Ibrahimin dhe e ka bo prijes të njerëzimit dhe se Allah u gjelë e ka qujt ignorant dhe e ka qujt mendje trash dhe mendje let ati cili del jashtë rrugës sa Ibrahimit a.s. e lusmi Zotin tonë gjelë gjelalu që Allah u të bare kjo dhe në mundëson me kuptu Koran dhe me ndjek ata e lusmi Allah u të bare kjo dhe që Allah u të naruan vullnetin dhe tashnon për me emsu librin e Zotin e emsu e haditin e pengamberi s.a.s. e lusmi Allah u të bare kjo dhe që Allah u të largon së mundjet kudë që jam e lusmi Allah u të bare kjo dhe që Allah u të bare kjo dhe naruan shëndetin tonë dhe shëndetin e muslimanve e kulu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innehu hu al-gafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.